arătăm din chipul tău curat. Azi a rămas din noi doar o iluzie, doar ciocul sparte din oglinda ta. Am încălcat atâtea legăminte și am vândut iubirea ce mi-ai dat. În întuneric am fugit de tine și ne-am ascuns, dar tu ne-ai căutat. Ne ascundem, tu vezi, din noapte ne chem. Oh, incredibil, mare-i posibil să mă întorc și să fiu primit din nou. Sunt obosit de mine, ales spre tine să devin orice mai creat să fiu. Sunt al tău. Pe oameni.